minecraftowych w super cenach na sobotę. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza doniesienia o ustawce kibiców. Na autostradzie A4 na granic Bijatyki pojawiło się w mediach społecznościowych. W Tatrach doszło do kolejnego w ostatnim czasie groźnego wypadku. Na koniec tego serwisu dzień otwartych winnic w Sandomierzu. Policja sprawdza informacje o ustawce pseudokibiców na autostradzie A4 w Brzesku. Analizowane jest m.in. nagranie, które pojawiło się w internecie. Widać na nim bijatykę dwóch grup w kominiarkach. Filmik został nagrany przez kierowcę, który przejeżdżał autostradą. Na nagraniu widać co najmniej kilkadziesiąt osób, które uczestniczą w bójce. Mieli białe i czarne koszulki, część z nich twarze zasłoniła kominiarkami. Przez szarpaninę zablokowana była autostrada. Samochody zatrzymywały się i czekały na przejazd. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie. Na miejsce pojechali funkcjonariusze z Brzeska i z Krakowa. Kiedy dotarli na A4, po ustawce nie było śladu. Śledczy zabezpieczyli nagranie z internetu i sprawdzają teraz jego autentyczność. Poszukiwani są też świadkowie całego zajścia, bo na filmiku widać tablice rejestracyjne samochodów. Policjanci będą zatem kontaktować się z właścicielami tych aut. Jak mówił mi starszy sierżant Mateusz Drwal, policja patroluje teraz autostradę i okolice. Akcja będzie trwać do późnego wieczora. Teresa Gut, Radio Kraków. Kolejny groźny wypadek w Tatrach. Turystka spadła z wysokości w rejonie Świnickiej Przełęczy. Na pomoc ruszyli toprowcy. Zostali oni zawiadomieni przez świadków, którzy widzieli całe zdarzenie. Okazało się, że poszkodowana kobieta doznała urazu głowy i była nieprzytomna. Przetransportowano ją do szpitala w Nowym Targu. To kolejny w ostatnich dniach wypadek w górach. Wczoraj w rejonie Niebieskiej Turni w Tatrach zginął mężczyzna. Również spadł z dużej wysokości. Ratownicy apelują, aby w czasie górskich wędrówek zachować ostrożność i mieć ze sobą odpowiedni sprzęt. W Tatrach jest bardzo duży ruch turystyczny. Szlaki są miejscami mokre i błotniste. W śniadaniu w Trójce wrócił temat wyboru przewodniczącego Komisji do Spraw Pedofilii. Wczoraj na jej czele stanął Błażej Kmieciak, pedagog, prawnik i socjolog. Krytycznie ten wybór oceniła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Jak podkreśliła, Błażej Kmieciak współpracował wcześniej z Instytutem Ordo Iuris, który w jej ocenie jest organizacją skrajnie religijną i prawicową. Trudno sobie wyobrazić, żeby taka osoba była obiektywna w ocenianiu i w wdrążeniu głównie problemu pedofilii w Kościele katolickim. Chociaż oczywiście nie jest ten problem, nie występuje tylko tam, ale szereg filmów przez ostatnie lata udowodniło, że ten problem jest przede wszystkim po prostu zamiatany pod dywan i dlatego jest nierozwiązany. Z tym stanowiskiem nie zgodził się wiceminister kultury Jarosław Sellin, który bronił współpracy Błażeja Kmieciaka z Instytutem Ordo Iuris. Instytut Ordo Iuris to jest typowy think tank o charakterze konserwatywnym, normalnie działający, tak jak wiele lewicowych też think tanków funkcjonuje. Jeżeli jakiegoś fundamentalizmu się tam doszukiwać, to fundamentalizmu w zachęcaniu do przestrzegania polskiej konstytucji, na przykład w tym wymiarze, w którym konstytucja mówi o tym, że chrześcijański system wartości jest istotny dla wspólnoty polskiej i dla państwa polskiego. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii będzie m.in. identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych. Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy zorganizowało Dzień Otwartych Winnic. Sprzed kościoła świętego Jakuba w Sandomierzu odjeżdżał dzisiaj bus, który miał na swojej trasie kilka lokalnych plantacji. Na miejscu możliwa była degustacja czy rozmowa z winiarzami o ich doświadczeniach. Mateusz Paciura, prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy, powiedział, że widać rosnące zainteresowanie sandomierskim winiarstwem. Jego zdaniem warto je promować, ponieważ miejscowe wino ma swoje walory wynikające m.in. z dobrych warunków klimatyczno-glebowych i coraz większego doświadczenia producentów. Specyfika sandomierszczyzny, czyli tych gleb lesowych, sprzyja właśnie uprawie winorośli. Coraz częściej winiarze decydują się na winność właściwą europejską, chociażby czy Rieslinga, czy Pinot Noir. Turyści, którzy skorzystali dzisiaj z objazdowych wycieczek po winnicach, mówili, że warto poznawać to, co lokalne. Dowiedziałem się z internetu, że jest taka możliwość zwiedzenia winnic i zdecydowaliśmy się. Żeby poznać nasze możliwości krajowe, ponieważ zawsze skupiamy się na winach przeważnie południowych, a nasze wcale nie są gorsze. Kolejny Dzień Otwartych Winnic odbędzie się 22 sierpnia. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik. Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. piłce nożnej krajowej wiele się wyjaśniło na niższych szczeblach rozgrywkowych. W pierwszej lidze wiadome było, że do ekstraklasy awansują Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Dziś poznaliśmy układ tabeli. Ligę wygrała Stal Mielec, która w ostatniej kolejce pokonała 4-1 Chojniczankę. Drugie miejsce dla Podbeskidzia Bielsko-Biała. Górale też pewnie awansu przegrali 0-1 z Chrobrym Głogów. Spadają Olimpia Grudziądz, Wigry Suwałki i Chojniczanka Chojnice. W drugiej lidze awans do wyższej klasy rozgrywkowej Górnika Łęczna i Widzewa Łódź. Górnik wygrał 2-0 z Legionowią, a Widzew przegrał u siebie 0-1 ze Zniczem Pruszków, doprowadzając do furii kibiców. Kilku kiboli wtargnęło nawet na boisko, a jeden z nich uderzył piłkarza Widzewa. We włoskiej Serie A Genoa przegrywa z Interem. Jeśli Nerazzurri wygrają, wrócą na pozycję wicelidera. O 21.45 Napoli zagra z Sassuolo. W siatkówce, jak już wiadomo, mecze reprezentacji Polski z Estonią nie zostaną rozegrane, gdyż rywale nie dotrą do Łodzi. Kadra rozegra więc jutro i w poniedziałek mecze kontrolne we własnym gronie. Pod kontrolą znaleźli się siatkarze Trefla Gdańsk. U jednego z zawodników test na obecność koronawirusa dał wynik dodatni, więc drużyna przechodzi kwarantannę. Nie powinno więc dziwić, że Trefl wycofał się z plażowych rozgrywek Grand Prix. O tyle szkoda, że finałowy turniej odbędzie się w Gdańsku. To teraz trochę dla ochłody hokej na lodzie. W Warszawie jutro zakończy się zgrupowanie reprezentacji Polski. Od czwartku kadra trenuje w najmocniejszym możliwym krajowym zestawieniu, bo bez zawodników z zagranicy. Trener Robert Kalaber wyznaczył konkretny cel. Powiedział sam, że się bardzo cieszymy na pracę z najlepszymi polskimi zawodnikami. To były pierwsze słowa, które pode mnie słyszeli, a po prostu następne były to, że nas czeka wiele pracy a dużo przygotowania na vrchol sezony, którym są Mistrzostwa Świata w Katowicach. Zgrupowanie było szansą do sprawdzenia formy młodszych zawodników. Zaprosiliśmy kilka młodych zawodników. Tutaj cały tygodnie żeśmy zrobili duży kawał roboty a tym młodym chłopakom, o których się starają a starają się tak, aby z nich byli zawodnicy. Doradzają im, po prostu prowadzają ich. Z tego są bardzo zadowoleni. Podsumowanie sportowe dnia za 2 godziny. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro może zagrzmieć wszędzie z wyjątkiem ziemi lubuskiej. W wschodniej części kraju będzie od 24 do 28 stopni. Teraz jeszcze ciepło od 21 do 25. Przeważnie słonecznie, a na Podkarpaciu ostrzeżenia przed burzami z gradem. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. To była Syreneczka, czyli muzyczne wspomnienie z czwartej edycji Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie we wrześniu ubiegłego roku, dokładnie to nagranie z 6 września, byliśmy obecni z listą osobistą. Ulf Johansson Werre i jego trio, Zbigniew Wrąbel, kontrabas i Wojciech Lubczyński, perkusja i bardzo niezwykły repertuar, czyli polskie i szwedzkie nagrania folkowe, trawestacja na jazz folkowych tematów z obydwu krajów. Teraz wydane na płycie, to płyta jeszcze pachnąca farbą drukarską, nazywa się Two Hearts, Ulf Johansson Werre Trio. Tegoroczna edycja oczywiście pod znakiem zapytania, ale trzymamy kciuki, żeby tak jak i wszystkie inne koncerty dało się to odmrozić. Trochę o tym rozmawiałem też z Wojtkiem Mazoleskim już po wczorajszym koncercie na Dziedzińcu Kultury, którego retransmisję prezentowaliśmy przed chwilą. Powiem szczerze, że Wojtek, kiedy zapowiedział ten koncert, mówił o trochę innej formule, a potem to wszystko pobiegło w zupełnie inną stronę, ale jak być może było słychać w stronę zaskakującą i, co tu ukrywać, bardzo, bardzo interesującą. No to rozmawiamy najpierw o formule tegorocznego dziedzińca, czyli o porównaniu mistrz i uczeń. W moim rozumieniu tytuł cyklu tych koncertów Uczeń i Mistrz jest takim zaproszeniem do poszukania sobie w sobie, w swojej historii, w swojej drodze muzycznej takich momentów i inspiracji, które spływają na ciebie z powodu kontaktu z muzyką, z jakąś klasyką muzyczną. Czy to będziemy myśleli w tym momencie o Krzysztofie Komedzie, którego wybrałem, czy w ogóle szeroko o jazzie, wzięliśmy Coltrane'a, Sun Ra, Erika Dolphiego, czy nawet zespoły rockowe, bo to tak trochę jest, że człowiek od momentu, kiedy zaczyna się czymś interesować, to ci mistrzowie do niego przychodzą i czasami przychodzą całymi grupami. Zdarza się też, że odchodzą. Zdarza się, że w pewnym momencie jesteś w stanie zrozumieć, przyjąć, przetrawić jakąś część ich twórczości, a jakaś z jakiegoś okresu na przykład jest dla ciebie w danym momencie nie do końca jakby inspirująca. Ale wystarczy, że minie dekada bez tej muzyki, bez takiego stałego kontaktu i to się po prostu może zmienić. To trochę tak jak warunki życiowe potrafią zmienić wrażenie w oglądanych filmach. Inaczej oglądasz film, kiedy jesteś nastolatkiem, a ten sam obraz i inaczej zrozumiesz puentę czasami, a inaczej ten obraz zrozumiesz, kiedy będziesz miał dwójkę dzieci i 30 parę lat na karku. To jest jakby zupełnie inny moment. Zrozumiesz na przykład myślenie bohaterów, którego wcześniej nie byłeś w stanie po prostu zrozumieć. Podobnie jest trochę z muzyką, że tak naprawdę trzeba trochę samemu przeżyć, trochę samemu pograć, żeby na przykład poczuć w zasadzie w sobie, dlaczego dany artysta w swojej drodze jakby poszedł tą stroną, a nie inną. I w zasadzie im jestem starszy, to tym bardziej jakby te całe ich drogi są dla mnie inspirujące, a nie już tylko poszczególne okresy, płyty. No tak, w twoim przypadku od samego początku mistrzem był i jest nim do dziś Krzysztof Komeda. Zdaje się, że zaczęło się to bardzo, bardzo wcześnie. Pierwsze spotkania z muzyką Krzysztofa Komedy przypadają na lata 80., kiedy miałem zaledwie kilka lat, później może kilkanaście. I z tego okresu chyba pamiętam najwięcej, kiedy odbywały się takie wieczorki u znajomych kolegów, którzy mieli gramofon, mieli na przykład płyta Stigmatic. Tylko dodam, że takie wieczorki odbywały się też w latach 60. i 70. 80. też, 90. zdaje się rzadziej. Rzadziej już, tak, to prawda. Ale to były wspaniałe spotkania, gdzie kilka, czasami nawet kilkanaście osób spotykało się w jednym małym pokoju. Gasiło się światło, słuchało strony A. Była krótka dyskusja przy zmianie krążka i strony i później strona B. i później długa dyskusja, wymiana uwag. Ja zazwyczaj też jako jeden z najmłodszych w tej ekipie zabierałem głos. Ale też przede wszystkim słuchałem. Słuchałem, co mają do powiedzenia starsi. Fascynowało mnie to, co oni potrafią dostrzec w tej muzyce. To też pozwalało mi ukierunkować swoje spojrzenie na to, poszerzyć je. Bardzo można uznać, że to takie pierwsze lekcje muzyki w zasadzie, poza tymi, które się odbywały w szkole z nauką zapisu nutowego czy solfeża, ale tak naprawdę to one oddziaływały na moją wyobraźnię. To znaczy, to one ją pobudzały, to tam się wtedy otwierała chęć tworzenia, chęć myślenia o tym, że kiedyś można by było to robić. To, co wydaje się dziś być już trochę niemodne, czyli sesje słuchania płyt, o których wspominasz, dla mnie mają jakiś punkt wspólny z graniem muzyków w jednym pomieszczeniu na żywo, a nie w kilku studiach równocześnie z połączeniem internetowym nawet na, nie wiem, dwóch kontynentach. Wydaje mi się, że nawet ostatnie miesiące bardzo mocno postarały się nam to przypomnieć, jak to jest ważne, jak streaming jednak nie zastąpi spotkania publiczności z artystą, zespołu, ze sobą, z ludźmi w tej jakiejś takiej interakcji energetycznej. To jest bezcenne, wydaje mi się. Trochę taką namiastką były te spotkania takie społeczne na osiedlu z kolegów, malarzy, artystów, fotografików, architektów, fanów muzyki, paru muzyków i ta dyskusja toczona jakby z bardzo różnych punktów widzenia w każdym z nas otwierały pewien nowy rozdział. Wydaje mi się, że stąd i na bazie tego też później powstała scena jazzowa, która też w jakiejś mierze była przez długie lata nazywana pewną społecznością, bo tak naprawdę nie był to odrębny styl muzyczny, tylko tak pewien styl bycia, przyjaźni wspólnej między zespołami, między liderami, tego też, że wszyscy razem właśnie brali udział w jakiejś wspólnej dyskusji, w jakiejś chęci zmiany pewnych rzeczy na świecie, w Polsce. Tak, żeby się nam tutaj lepiej żyło, nie? Że taka gdzieś była jakby motywacja i taka była chęć. I gdzieś jakby w moim myśleniu o w ogóle graniu, o byciu razem jest to bardzo ważny element. Bardzo lubię budować zespoły, tworzyć w ogóle zespoły, zanim one jeszcze tak naprawdę fizycznie się wydarzają. Tak najpierw to się wszystko czasami przez miesiące albo lata rozgrywa w mojej głowie, w wyobraźni i tak naprawdę później muszę być tylko uważny i na tyle otwarty, żeby w momencie, w którym spotkam odpowiednią osobę, żebym był na tyle czujny, żebym rozumiał, że to jest to spotkanie, na które ja czekałem i że to jest ta osoba, której brakuje na przykład w tej układance wcześniej. Dla przykładu mogę podać na przykład sytuację tworzenia grupy Wojtek Mazowiecki Quintet, gdzie tak naprawdę powstawanie zespołu trwało 3 lata. Był to jakby mój powrót po przerwie, wiesz, po chorobie do grania. Czułem, że nie chcę od razu wracać z Pink Floydem, tylko mam tak dużo do powiedzenia od siebie po tym, co przeżyłem, że potrzebuję nowej formuły, ale 3 lata budowałem zespół. I tak naprawdę takim ostatnim puzzlem, który zamknął temat, było dojście Joasi Dudy. To też nawiązanie do dzisiejszego koncertu, o którym rozmawiamy. Bo od tamtej pory jakby zrozumiałem, jakby, że spotkałem bardzo ważną osobę jakby dla mnie i Asia zamknęła ten krąg poszukiwań 3-letni i od tego momentu tak naprawdę ten zespół, jakby czułem, że ma to yin i yang potrzebne do takich harmonii, jakby współdziałania, do tego, żeby to też była grupa na lata, żeby to było, wiesz, Red Hot Chili Peppers jazz, powiedzmy, nie? Że tak to może działać, funkcjonować i tak dalej, że wszyscy możemy uczyć się i być razem po to, żeby to wzrastało. Ostatnia część układanki, o której wspomniałeś, czyli Joanna w przypadku kwintetu, stała się, kto wie, czy nie najważniejszym twoim muzycznym współpracownikiem i przyjacielem, bo teraz w czasach pandemicznych zaczęliście grać właśnie w duecie. Tak, zaczęliśmy z Jasią grać to w duecie. Ja po prostu, kiedy dostałem propozycję zagrania tego koncertu w Spatifie, po to, żeby ratować też w jakimś sensie klub z opałów niedziałania i pandemii, pomyślałem sobie, że to jeszcze nie jest ten czas, kiedy mogę obudzić swoje zespoły, bo już jeżeli się stało tak, że je wyciszyliśmy, to nie jest moment. Jeszcze na Pink Floyd przyjdzie za chwilę czas i pracujemy nad czymś ważnym, ale teraz tak naprawdę czekamy na przestrzeń i jej znaki, kiedy możemy z tym się pokazać. Quintet też tak naprawdę jest gotowy do nowego albumu, ale też czuję wewnętrznie, że to nie jest moment, w którym powinien zacząć koncertować, ponieważ to się jeszcze nie wydarza. Ta energia, takie zespoły też potrzebują i trochę rozbiegu, ale i później też długiej bieżni. My jesteśmy przyzwyczajeni do grania długich, poważnych tras i tak naprawdę budzenie zespołu na jedną chwilę tak naprawdę nie do końca ma sens w takich czasach jak teraz. Więc wiedziałem, że muszę zrobić coś nowego, a cały czas siedząc w domu i mając wiele w ogóle przestrzeni do tworzenia, nagrywałem sobie, najbardziej lubię komponować na gitarze, nagrywałem sobie to wszystko z myślą o tym, że tak naprawdę robię to dla siebie, dla przyjemności, do szuflady w jakimś sensie, puścić znajomym. Ale kiedy przyszła ta propozycja, pomyślałem, to może tak zrobię, że to będzie takie niezobowiązujące. Pokażę tak naprawdę, czym teraz żyję i jak jakby też interpretuję to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w Polsce i jak sobie sam z tym radzę, co, jakby, jakich mechanizmów używam do tego, żeby w zasadzie w jakiś sposób nie zwariować, nie przestraszyć się, nie żyć lękiem, tylko tak naprawdę oprzeć się na czymś i dla mnie było to po pierwsze twoje wnętrze, ty sam musisz odnaleźć jakby spokój w sobie. Do tego bardzo pomocny okazuje się kontakt z naturą, po prostu, która w ogóle wystraja ci ten twój organizm, pomaga uspokoić myśli, kiedy po prostu patrzysz na płynącą rzekę, na falujące morze, na uginające się pod wiatrem drzewa. Rozumiesz, że tak naprawdę, trochę jak Bruce Lee powiedział, bądź jak woda. Musisz umieć sobie z tym poradzić i w zasadzie lamentowanie teraz, że to coś nam się przytrafiło i tak dalej, przyniesie pewne konsekwencje i tak dalej, tak naprawdę nic nie da. Podbijanie negatywnej energii i nadawanie jej kolejnych znaczeń, nadawanie jej w ogóle tej energii, że o tym cały czas mówimy, też w pewnym momencie poczułem, że nie jest do końca najlepszą drogą. Trzeba to raz, a dobrze sobie przemyśleć, podejść do tego w jakiś sposób, ale żyjąc na co dzień, cieszyć się tym, że wstajesz i widzisz, jak świeci słońce, że widzisz uśmiechniętego syna, swoją żonę i tak dalej, i tak dalej. To jest wspaniałe. I z tego tak naprawdę czerpałem energię do pracy, do życia. I to się jakby przekuło na te dźwięki. Trochę w tym to było. A jednocześnie też czułem, że mój umysł i tym samym dźwięki, to się przekuło trochę na tę melodię, zabiera mnie w najlepsze momenty i w najlepsze miejsca, jakie znam. Więc bardzo często siedziałem myślami, czy tam ciałem astralnym na plaży w Wenis, oglądałem zachody słońca, czy spędzałem po prostu czas medytacyjny w Kamakurze przy Wielkim Buddzie pod Tokio. I rzeczywiście czułem, jak mnie tam umysł przenosi, jak dużo czasu potrafię tam spędzić i jak wiele spokoju i relaksu mi to daje i energii takiej, wiesz, do funkcjonowania na co dzień. Więc pomyślałem, dobrze, będę czuł się usprawiedliwiony, że być może nawet nie będzie to takie do końca profesjonalne, że trochę tak zagram to, co jest i być może z czym nigdy bym nie, czego bym nie zrealizował tych melodii ani w kwintecie, ani w Pink Floyd, a tutaj nadarza się okazja, żeby w zasadzie to tak być może jednorazowo zrobić. No ale po tym, kiedy okazało się, że ten koncert miał bardzo wielką oglądalność, energia też tego koncertu bardzo mocno oddziaływała na ludzi i do teraz w zasadzie cały czas dostaje bardzo dużo głosów, choć on zniknął już z sieci, że to było jakieś magiczne wydarzenie i dla mnie było też tym, ale ja już staram się za dużo też o tym nie mówić, bo trochę wyjdę na jakiegoś mistyka, że dla mnie to jest jakiś czarujący, totalny odjazd, tak dalej, bo tak było, ale staram się już jakby nie dodawać do tego za dużo tego sakrum, bo później mówię, wyjdzie na to, że po prostu tworzę jakiś kościół, wiesz, muzyczny, a nie o to chodzi, więc czułem to i wiedziałem, że być może jeżeli tak się poukłada życie, to być może w ogóle będzie tak, że będziemy grali w takich małych składach, no bo powoływanie wielkich zespołów i powrót z wielkimi zespołami trzeba będzie jeszcze dłużej poczekać. Nie tylko tam do czerwca, jak się wcześniej mówiło, czy teraz do września, tylko może do końca roku, a może jeszcze chwilę dłużej. Co się okazało, że ta mała forma, która do nas przyszła w zasadzie spontanicznie, stała się na ten czas jedną z możliwych i najbardziej możliwą do wydarzania się w ogóle. Więc też to, że mamy do siebie blisko Zasią i mentalnie, ale też i fizycznie, to po prostu zaczęliśmy się spotykać w domu, myśleć o tym, słuchać tego, grać coraz więcej, przynosimy mu utworów Asi, które komponowałem na gitarze. I w ten sposób pomyśleliśmy, że być może wzięlibyśmy do tego jakiś rodzaj przeszkadzajek, byśmy zaeksperymentowali choć jedną próbę, czy jedno nagranie z dodaniem do tego jakichś rytmów albo ciekawych dźwięków perkusyjnych. A ciekawe, po koncercie napisał do mnie Harry, że wow, świetny koncert, dasz coś puknąć? Więc już w zasadzie wiedziałem, do kogo się odezwać, kto się tak naprawdę po koncercie odezwał, że mu się to bardzo podobało i chciałby w ogóle, sam wyszedł z tą inwencją, że chciałby do tego coś zrobić. Więc zaprosiłem go, ale i w tym momencie przyszła w ogóle propozycja kolejnego koncertu. Co myślałem, dobra, mamy już trio. Zgodziłem się, powiedziałem, że już nazwijmy to jako trio, bo też jeszcze czułem, że mój umysł jakby nie myśli o tym jako o zespole, więc nie wymyślałem nazw, tytułów utworów. Wszystko jeszcze było takie raczej na muzycznie zrobione, skończone, ale jeszcze ten proces, którym u mnie się uruchamia później, jaka ma być okładka, jak się zespół ma nazywać, jaka płyta, jak mamy wyglądać i tak dalej. Tego procesu jeszcze nie uruchamiałem. No chyba w takiej sytuacji, kiedy nie widać końca tej drogi i tak naprawdę żyje się chwilą, powoduje, że się po prostu łatwiej pracuje bez wiszącego nad głową na przykład deadline'u. Zdecydowanie zgadzam się z tobą, że się łatwiej pracuje. To znaczy dzisiaj nie czuję się żadnej presji. W zasadzie możesz sobie ją narzucić sam, ale o tym mówiłem już, jak bardzo pomogła mi muzyka i bycie ze sobą, żeby rozumieć, żeby sobie samemu tej krzywdy nie robić. W zasadzie o tym jest trochę to granie i jak wiele można samemu sobie pomóc. I też po to ta muzyka jest. Więc ta łatwość, ten brak deadline'ów, ciśnienia, że to w ogóle kiedykolwiek musi się gdziekolwiek ukazać albo w jakiejkolwiek formule. Więc jeżeli w zasadzie przestrzeń do mnie przyjdzie i przyjdzie wydawca i powie, słyszałem, chcę to wydać, to będziemy mieli o czym rozmawiać, ale ja sam z siebie nie wiem, nawet nie mam pomysłu, czy ja powinienem to wydawać, czy nie powinienem. To teraz wyjaśnijmy, jak to się stało, że z kwintetu zrobiło się trio, które grało w czteroosobowym składzie. Trio zagrało w kwartecie, ponieważ kiedy padła propozycja koncertu, ja się zgodziłem, że to trio i w zasadzie rozmawialiśmy o tym, to ja zdałem sobie sprawę, że ja w tym pierwszym koncercie z Asią, który był w ogóle bardzo spontaniczny, używałem loopera, żeby wypełnić rytmicznie czy harmonicznie jakieś elementy. I myślałem, a później, kiedy robiłem tą muzykę, zdałem sobie sprawę, jaka ona jest organiczna i jaka jest taka naturalna w zasadzie i też o tym opowiada, to myślałem, nie, chciałbym jakby na chwilę się pozbyć i tylko będę wtedy potrzebował czwartej osoby. No więc już ciężko było zmienić na plakacie, że tak powiem, nazwę zespołu, który będzie grał, więc trio zostało, a dołączył do nas Krzysiu Kawałko na gitarze, który to bardzo ciekawe, już od lat też jest naszym przyjacielem, mieszkał na Stoczkowskiej, pamiętasz utwór Grochów kwintetu, on się wziął stamtąd, że tam była kamienica, w której bardzo dużo muzyków mieszkało, tam też był ten kot Nionio, od którego zapożyczyliśmy później tytuł utworu Nionio na płycie Wojtek Mazowski kwintet. To wszystko się zaczęło gdzieś tam, nasza przyjaźń, nasze koleżeństwo, ja w ogóle bardzo lubię z Krzysiem w ogóle porozmawiać o gitarach i tak dalej, bo on naprawdę ma wspaniałą wiedzę o tym, a ja tak naprawdę przez te lata grając i praktykując jako basista nie straciłem miłości do mojego pierwszego instrumentu, jakim była gitara, więc te gitary gdzieś tam zbieram i tak dalej, ale jako takie bardziej hobby swoje, nie? A nie taki docelowy. Więc dla mnie to trochę taka zabawa, w zasadzie jakiś trochę powrót do dzieciństwa, takich bardzo szkolnych czasów, gdzie muzykę absolutnie robisz tylko dla przyjemności, i nawet nie myślisz o tym jako o swoim zawodzie, bo teraz jest pandemia i ja nie pracuję, jestem bezrobotny, nie mogę, nawet gdybym chciał. Więc w jakimś sensie znowu wracasz do tego, że w zasadzie dla nikogo ta muzyka nie jest, bo w zasadzie nawet ci nie pozwolą być może zagrać. No, są takie wyjątki, jak to nasze spotkanie, za które bardzo dziękuję, ale to są wyjątki na razie. No, umówmy się, że że musimy jeszcze poczekać na taki chyba realny powrót kultury w naszą przestrzeń. Warto grać absolutnie. Mam nadzieję, że Państwu też to sprawia radość. Mi niewiarygodną, to jest też, ja jestem teraz to w ogóle bardzo taki podekscytowany, bo zdałem sobie sprawę, że jednak spontanicznie czy niespontanicznie, bez ciśnienia to bez ciśnienia, ale w zasadzie już teraz widzę i czuję, że to jest nowy zespół i że to już się urodziło. Cieszę się, że nie muszę o tym myśleć jeszcze, jak to się ma nazywać, wszystko, gdzie to wyjdzie i może w ogóle nigdy do tego nie dojdzie, ale to, że się narodził, no a naprawdę dobra energia i prawdziwe zgranie, prawdziwy zespół i że daje to nam już wewnętrznie bardzo dużo i że się w ten sposób rozwijamy i że czujemy do siebie mięte i że chcemy ze sobą spędzać czas. Wczoraj wszyscy po koncercie zebraliśmy się i pojechaliśmy do mnie do domu, słuchaliśmy nagrań ze studia, bo parę dni wcześniej weszliśmy i całymi dniami i nocami siedzieliśmy w studiu, żeby trochę przygotować jednocześnie ten materiał, ale też nagrać. I zresztą, jeżeli tylko pozwolisz, Piotrze, to nawet jeden utwór chciałbym wam zaprezentować. Pozwolę, dlatego że nie wytrzymałem i zagrałem na początku programu po raz pierwszy, ale teraz zdecydowanie zagramy to raz jeszcze. Nowa muzyka Wojciecha Mozelewskiego przedstawia sam autor. Proszę Państwa, to jest taka muzyka też naprawdę do wyciszenia się, do spędzenia ze sobą czasu tam, gdzie byście chcieli. Uważam, że może i dla was będzie też takim kluczem do kosmosu. Thank you. No i nie znamy nawet tytułu tego utworu, choć być może powinniśmy skontaktować się z autorem ze względów zaiksowych, bo będziemy mieli problem. Bardzo często w liście osobistej uzupełniamy to, co pojawia się w porankach o 7.40 w Trójce. W tej chwili mamy serial z Andrzejem Zauchą. Podczas moich poszukiwań nad takimi uzupełnieniami trafiłem na coś, w co początkowo trudno było uwierzyć. Legendarny zachodnio-niemiecki program telewizyjny Beat Club z lat 60. i 70. W odcinku 72, to był 30 października roku 1971, na żywo w studiu zachodnio-niemieckiej telewizji wystąpili m.in. Ellis Cooper, Jeff Rotal i Procol Harum, a także grupa T-Rex. Natomiast tydzień później, w odcinku 73, to już był listopad roku 71, prowadząca legenda zachodnio-niemieckiej telewizji Uschi Nerke zapowiedziała zespół Jumble z Andrzejem Zauchą. Niestety zachował się, przynajmniej jak na razie, tylko fragment tej piosenki, którą zresztą świetnie znamy. W tym momencie zachowany fragment się urywa. Jeszcze jeden rarytas ze studia telewizji polskiej w Krakowie na Krzemionkach. Na początku lat 90. zespół Jumble w oryginalnym składzie raz jeszcze spotkał się po latach. Jerzy Chorwat przyjechał ze Szwecji. Ich występ, który w całości się na szczęście zachował, pokazał, że mogliby spokojnie grać dalej. Wymyśliłem ciebie, twoje imię, zadźwięczało we mnie. Choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głoszą szczęściem na płyt. Usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. horyzoncie gwiazdą. A gwiazda świeci znów nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całej wargi spłoszone szczęście nagły. Ciebie usta i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce jak psy wierne pod nasz dom. Na kolejne spotkanie z Andrzejem Zauchą zapraszam w poniedziałek około 7.40, ale nie powiem jeszcze, jaka wtedy będzie piosenka. Peter Green nie żyje. Przypominamy raz jeszcze nagranie Albatros w trochę innej wersji, ale po to, żeby połączyć się z inspiracją. Thank you. Inspiracja niewątpliwa, choć język, który nie istnieje i jest zlepkiem hiszpańskiego, włoskiego i czegoś tam jeszcze, to już wyłącznie inwencja Johna Lennona. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Michał Jakubik, Ola Baszun i Piotr Metz. Pożegna Państwa dziś Nina Simon, a zaraz po 22 zapraszam na kolejny odcinek Historii Powszechnej Rock'n'Rolla. Będzie rok 1965. Do usłyszenia. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree, I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel unsteady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that he coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that he, or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready.